Lige en kort besked fra vores sponsor af sommerskolen her, inden vi går i gang med dagens episode. Jeg vil egentlig bare sige, at når masterklassen i adfærdsdesign løber af stablen her til efteråret, så bliver det altså aller sidste gang. Så det kan godt være, at den kommer tilbage på et senere tidspunkt på en anderledes måde, men det er altså sidste gang, at jeg udbyder den med hele pivetøjet, altså med grundkurset i adfærdsdesign, bonusmoduler i at træffe bedre beslutninger, hemmelige bonusmoduler, der ikke engang er optaget endnu, live-sessioner og alle de andre lækkerier. Så hvis du har lyst til at være med, så sørg for at tilmelde dig den her gang, fordi ellers så går du glip af den mulighed. Og som sædvanlig, jamen der ligger linket til dig nede i din show notes til den her episode. Eller også kan du bare gå ind på mortenmønster.com og finde al information der. Det var bare det. Lad os komme videre til sommerskolen og tale om Randers Kommune og vejen fra intention til adfærd. Velkommen til afsnit nummer 8 af vores sommerskole, som jo er her, hvor vi laver en aktuel og blød genopdagelse af alle de spændende sider i Jytte vender tilbage. Overfor mig sidder du, Morten. Og til dem, der lige er stedet på, det var afsnit 8 det her. Det vil sige, at du med fordel kan høre 1-7. For at komme plejer op til speed. 1, 2, 3, jeg plejer at tælle, 5, 6, men i dag der, jeg er blevet effektiv af at tale med dig i morgen. Og det her kapitel, vi skal tale om i dag, nu må jeg se, om jeg kan sige det rigtigt, for sidst jeg prøvede, der læste jeg bare noget forkert højt. Men det er jo altså det, der hedder Randers må seriøst være den mest forvirrede kommune i Danmark. Ja. Hvad handler det om? Det handler først og fremmest om, at Randers vil skal have en officiel undskyldning for, at det lige præcis for dem, der blev valgt ud. Ja. Det er jo... Der er jo nogen, der tror, når man skriver en bog, at ting er meget struktureret. Det var det jo overhovedet ikke. Det var simpelthen, fordi jeg surfer rundt og får tilsat alle mulige ting på baggrund af Jytte for Marketing. Og så faldt jeg lige over Randers, og så synes jeg godt nok, at det var en vild case. Og det er fordi jeg har fået sådan en whistleblower-ordning, jeg ikke har bedt om. Jeg får jo tilsendt stadigvæk, Emil, en gang. Hver anden uge får jeg jo tilsendt mails fra folk, som viser mig deres vanvittige strategi, som er så langt væk fra virkeligheden, at de bare sidder og peger fingre af den, hver gang chefen går ud af rummet. Ikke? Ja, det er sjovt. Ja, det er sjovt, og nu gør vi allerede chefen skurken, det kan vi modificere senere, men der er altså, vi snakker, jeg skulle lige sige millioner af mennesker, men rigtig, rigtig mange mennesker, som er så trætte af højt flyvende strategier, værdiord, missioner, manifester, og alt det der, som de ikke rigtig føler, fører til noget, og de kan ikke kende forskel på dem, de har her, dem, der er på den gamle arbejdsplads. Så det, der skete, det var helt konkret. Jeg sad simpelthen, så kiggede på Randers Kommunes forside og sagde, okay, det var da skørt, at der var, synes jeg, en rigtig dårlig start på noget, jeg synes virkelig meget uklart. Ja. Og så kunne jeg bare grave mig ned, som jeg har gjort alle mulige andre steder, fordi at Randers er jo ikke unikke, og det har jeg også skrevet, men det vil jeg gerne holde fast i, det kunne have været alle mulige andre. Der er simpelthen så meget ordgejl, som er så langt væk fra virkeligheden, og det bliver lavet alle sammen af, med de bedste ambitioner og intentioner. Noget af det virker sikkert også, men jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, mængden af det virker simpelthen ikke. Og nu kan vi tage eksempler. Jeg kan godt lide, Morten, at du i din undskyldning får sagt, Randers er ikke unikke. Altså, det er alle, der er problemet. Så kan de blive sure over det i stedet for. Ja. Men vi der så sviner os alle til ved at sige, det er alle, der ikke kan finde ud af det her. Ja. Bortset fra mig, selvfølgelig. Det er det, der er pointet. Jeg er jo ansat i en kommune til at lave strategi, jeg ved vi godt. Nej. Så efter en længere gennemgang, hvor der måske bliver skruet lidt op for ironi-knappen undervejs, så konkluderer jeg så, det er jo reelt fakta, at det er, hvad jeg kunne finde, og det er jo lige vigtigt at holde fast i, på faktisk kun halvanden times surferi, hvor jeg bare klikkede rundt på de fuldstændig offentlige sider, der kunne jeg finde ud af, at Randers havde 7 pejlemærker, whatever that exactly means. Så er det så også 7 styrker, 4 værdier, 1 kernefortælling, 6 overordnede principper, 6 bærende værdier, 3 parametre, 3 grundprincipper og 7 pejlemærker, som jeg nævnte. Ved du også noget om, hvor mange i Randers, der, eller i Randers Kommune, der så ville kunne redegøre for alle dem? Det, 0. Ja, det ved jeg. Det ved jeg, fordi det har lavet en videnskabelig undersøgelse, hvor jeg lige har rakt min finger op i vejret og tænkt, kan vide, hvor mange? Og det svaret er 0. Det er der ingen, der kan. Nej. Så måske, hvis du er heldig, og det kauserer jeg også lidt om, jeg spørger faktisk ofte folk, hvis jeg har et publikum, siger, hvor mange kender egentlig jeres værdier? Og det er, jeg tror, jeg skriver 5% i bogen, ikke? Det er selvfølgelig ikke, men det er ikke nogen, der gør det. Og så det, de siger værdier, så siger de andre, det er ikke vores værdier, det er vores kernefortælling. Eller sådan, der jabber med, nu er du helt væk. Det er vores, der er nogen, der har nogle korridorer, kan jeg huske. Det er vores strategiske korridorer. Okay. Og det sjove er, en af de strategiske korridorer, det var at arbejde på tværs. Er det ikke sjovt? Yes. Står inde i korridoren, og bare kigger lige ud, står der bare, arbejde på tværs. Det er sådan en silo. Ja, præcis. Så min pointe med at drille dem, det er, at det er jo bare det, jeg kunne finde. Og jeg driller dem jo også, forstå på den måde, at jeg går i alle mulige retninger. Noget af det her er for ledelsen, noget af det for medarbejderne. Men når jeg nu fortæller, hvad nogle af de 7 pejlemærker er, eller værdier, kunne vi også tage her, så er det jo, Ordentlighed, ligeværdighed, forskellighed, udvikling, frihed, åben. Altså, det er altså ikke noget, der betyder noget, når jeg sidder på arbejde og har en sur kunde i røret, eller borger, vel? Og, så prøv, der er jeg siger dem igen. Ordentlighed, hvad? Jamen, vi skal fastholde lytterne. Jeg kan ikke sige dem igen, så det videre, fordi der er meget af det her, ikke? Jeg sidder og forestiller mig, om man så kan operationelt i den telefonsamtale tænke, øjeblik, værdi. Ja, det skal du ikke bruge for lang tid på. Og problemet er selvfølgelig her, at og jeg ved godt, vi driller folk, for det folk siger, jamen, vi har lavet en workshop, hvor vi har inddraget. Jamen, jeg har været til de workshops. Altså, jeg har stået og kigget på dem. Jeg har været en del af dem. Jeg har prøvet at få folk til at oversætte, hvad ligeværdighed er. Og så er det første folk, der siger, at vi skal være i øjenhøjde med borgeren. Jamen, nu har du bare fået en ny værdi. Ikke? Fordi, hvad betyder det? Jamen, det betyder ligesom, at du skal være respektfuld. Jamen, nu har du fået en værdi mere. Hvad betyder det? En forandring af summen af adfærd, vi lige bliver. Hvad skal du gøre? Altså, hvad for nogle ord bruger du? Gør du et eller andet med din krop og så videre? Og det er så svært for folk at komme ned på det niveau. Og så er det, jeg bare plejer at minde alle om, at hvis vi ikke kan gøre det, når vi sidder og drikker kaffe, og vi ikke har noget pres, og vi har en time til at finde et eksempel. Det er ikke en dosmerseddel eller regler. Det er et eksempel på, hvordan du kan være ligeværdig over. Ja. Hvis du ikke kan gøre det der, hvorfor er det så, du tror, du kan gøre det, når du har lavt blodsukker, og der ringer en eller anden irriterende borger ind, som er kort for hovedet og respektløs? Hvordan er det, du tror der, du lige pludselig kan regne ud? Selvfølgelig kan du ikke det. Så jeg synes, vi er fuldstændig urealistiske. Og hvis det bare var de der 7-trinslister, men det er det jo ikke. Det er jo både 5-trinslister, 7-trin, kernefortælling. Og når du læser, altså jeg er glad for, at jeg er ansat i Randers, hvor du gal, mand. De skal eddermame med mange ting, til kun mange ting. Mm. Står her i kernefortællingen, de skal være ildsjæle, fightere, selvironiske, dygtige, hjælpsomme, ambitiøse og ordentlige. De skal gå imod strømmen, skabe egne løsninger, ture være anderledes, omfavne nye idéer og sikre kortest vej fra idé til handling. Velkommen til tirsdag morgen i Randers Kommune. Lækkert. Og det er bare lige kernefortælling, så det er bare, og det er jo, hvad jeg kan finde det her. Vi snakker ikke om, hvad afdelingerne sidder og laver på alle afdelingsseminarer, hvor de laver deres egne værdier og strategier. Så det er 1%, ikke? Ja. Og det kommer af de bedste intentioner, men det ender med at overvælde os. Mm. Og når du selv har været i gang med at lave det, så giver det ofte god mening, og der er god retning. Men når jeg hører det fra nogle andre, eller jeg er den nye ansat, og jeg får en musemåtte med de 5 værdier, så betyder det altså ikke særlig meget for mig. Det vil jeg holde fast på, det er jo ikke et videnskabeligt statement, men det vil jeg holde fast på til at dør. Det er simpelthen overvurderet det at arbejde. Og arbejde med at definere, hvad for en type adfærd er det, vi gerne vil se, er undervurderet. Ja. Så det er så det, kapitlet handler om. Hvad man ligesom kan gøre ved det. De 8 pejlemærker, Jutte Emil. Du sætter borgerne i centrum. Mm. Vildt, at de får den elgamle, demente cirkushest ind også, ikke? Som jeg tror, jeg skriver i bogen. Ikke? Altså, der er simpelthen plads til den også. Det er også, imponerende. Ikke? Ja. Borgerne i centrum er jo simpelthen den ældste traver, jeg kan komme i tanke. Alle skal være i centrum. Ja. Patienten, I har sikkert også kun. Har I ikke kun i centrum her, eller læseren i centrum? Eller jo, du må være læseren. En eller anden. Ikke? Ja, ja. Der også er. Så det er bare en kæphest for mig, som kommer til at, tror jeg, være i alle mine bøger. Fordi jeg spørger, altså, skal vi så ikke gøre noget, der minder om, skal vi ikke lave de her strategier? Altså, hvad er ligesom... Jo, vi skal have den anden side af det. Ja. Det er rigtigt, det er godt, du spørger. Jo, vi skal have dem. Vi skal bare lige indse til at starte med, at de der ord er tæt på at være ligegyldige. Mm. Jeg tror ikke, jeg har det med i bogen, men jeg lavede sådan nogle... Jeg undersøgte, igen, bare min egen lille hygge-research. Nogle som jeg ønsker, man havde 20 assistenter. Men jeg fandt ud af blandt andet, at jeg kunne finde ud af, at 3F og Danske Bank havde de samme værdier. Er det sjovt? Jo. Altså ikke 100%, men de bare et kæmpe overlap. Ja, de har åbenbart samme, de har samme idealer, de to. Ja. De vil det samme for samfundet, ikke? Ja. Nej, det vil de ikke. Der er en forsker, fandt ud af efterfølgende, som har lavet sådan nogle kæmpe store studier. Det er en dansker. Jeg kan ikke huske hendes navn. Men hun fandt ud af, at alle havde de samme variationer af 10 værdier. Og det er fordi, alle folk vil gerne være ordentlige og respektfulde og have høj integritet og have høj faglighed og være service-minded og bla bla bla. Så hvis alle gerne vil have det, så er det jo lige meget. Ja. Ikke? Altså, så har vi det jo sikkert allerede. Så er det jo bare sådan noget almindeligt menneskeligt eller noget, man har skrevet sig frem til. Nemlig. Og så siger du så, skal de ikke være der? Jo, de skal nok være der, de strategier og så videre. Man skal bare starte med at indse, at det gør ikke nogen forskel. Det, der gør nogen forskel, det er, om du går trinene videre. Og så synes jeg, folk skal være meget selvkritiske, fordi der er nærmest ingen, der bare vil knalde det der ud nu. Næsten alle vil sige, vi har inddraget medarbejderne i IKEA, ikke? IKEA-skabet. Vi har fået dem til at bygge de her værdier. Det er fint, at man har fået dem til at give eksempler på alt det her undervejs. Det har de sjældent, ikke? Så siger de, hvad kendetegner Gyldendal? Og så vil folk sige, jamen vi er helt unikke her, ikke? Vi vil nemlig gerne være, altså vi er høj integritet, vi har høj faglighed, ikke? Og så siger vi andre bare, hold nu kæft, det har de også i ekskommune og y-daginstitution og stor ond virksomhed. Og altså du ved, det er de samme ting, der er på spil. Ja. Så du skal have det, men hvis du ikke arbejder super systematisk på for det på adfærdsniveau, så er det ligegyldigt. Der er vel også noget i forhold til det, vi talte om i forrige episode. Det var den her 1%. Ja. Altså, det bliver hurtigt meget vidt løftet, det der med, at vi skal bare hele pladen, ikke? Ja. Og 1%-reglen, så at sige, det ville så være lidt at sige, ja, eller vi skal faktisk fortsætte med at være rigtig gode til det, vi er gode til, og udvikle os en lille smule på den. Netop. Og hvis jeg må fortsætte din tankerække lidt der, så vil jeg jo sige, at det er jo derfor, at bogen hedder Den Umoderne Guide, fordi det er ikke særlig moderne at sige, nå, okay, vi skal være mere, have højere integritet, jamen så vil jeg bruge 10 minutter mere på at læse kultur på min tekst i dag, fordi at jeg, integritet handler også blandt andet om, at alle ting er der styr på, altså whatever det kan være, nu digter jeg bare et eller andet. Ja. Så vil chefen nok sige, og det må du gerne gøre, men det er ikke lige det, jeg mener. Altså, det er ikke lige, jeg mener mere, at du skal lave en mindset change i forhold til den måde, du driver marketing på. Og du ved, de vil, brav, så bliver det skudt op i skyerne igen. Så man siger, det vil jeg gerne. Kan du give mig et eksempel? Jeg har et kvarter herinde, jeg skal hente mine børn. Hvad kunne det være, for eksempel? Det er en meget svær samtale at have med sin chef, det her. Jeg vil nok jo heller ikke anbefale, at man tager den med sin chef på den måde, hvis man jagter nogle forfremmelser. Men det er bare virkeligheden. Det skal oversættes på et eller andet tidspunkt. Så tror vi, det sker sådan fuldstændig spontant. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, man skal arbejde rigtig meget, fordi vi er tilbage til giraffen. Ja. Det, vi gør normalt, det, der er naturligt for os, det er det, vi allerede gør. Så hvis vi bare beskriver, hvad vi gør, og det er fint, jamen, så er det okay. Men hvis vi gerne vil skabe en forandring, så skal vi gøre noget anderledes. Så er vi nødt til at tale om, hvad fanden vi gør. Altså, det er summen af adfærd igen, ikke? Klar. Og den 1% ligger netop i, når vi går ned og definerer, hvad er så 1% i metaforisk for at være agil, forandringsparat, have alle mulige centrum og gøre alle mulige smarte ting, arbejde på tværs af siloer og simpelt. Jamen, så 1%, det er så latterligt lidt, at du ikke tør sige det højt. Men det er tilbage til, at vi skal bare have piger til at misse én gang. Altså, vi skal bare have over i bilen én gang. Ja. Vi skal sætte gang i forandringen, og det er summen af de små ting, der skaber den store ting. Det er jo gajolæske, det her, ikke? Det er det, man bliver frustreret over nogle gange, ikke? Ja, ja. Det er jo så sår banalt, ikke? Så hvis vi ikke får folk til at respektere den 1%, og derfor hele den sidste tredjedel handler om den ene lille bit procent. Ja. Det er fordi, det handler virkelig om at prøve at kultivere en idé om, det er faktisk okay at sige, min 1% ser sådan der ud. Til gengæld så kommer jeg tilbage næste uge med en ny procent, og næste uge, og næste uge, altså vi holder fast i det, ikke? Den mest undervurderede kompetence i implementering, det er vedholdenhed. Det er, at vi bliver ved med at gøre små ting. Det er det, ingen kan finde ud af. Alle kan finde ud af at gøre noget vildt ugen efter et eller andet. Og strategiseminar og alt det der. Ja, kom tilbage og fyr den af i 2 uger, mens de er hot state. Det kan alle gøre. Alle kan gå på slankekur i 2 uger. Ja. Og det er bare ikke særlig interessant for din sundhed over 30 år. Det er, hvad du gør over tid. Undskyld. Ja. Du skal ikke ryge så meget, når vi tager om sundhed. Det der. Stop jeg med at ryge. Jeg får nerverne ned, inden jeg gik i gang. Ja. Det er fair. Det er fair. Ja. Så jeg tror, jeg skriver her, eller det gør jeg, for jeg sidder og kigger ned i bogen lige nu. Altså, der er ingen steder at gemme sig, det er alle steder. Og jeg havde en i min egen podcast, som har skrevet en hel bog om corporate bullshit. Ja. Og vi havde en lang snak om det også. Og ligesom, jeg bare sagde, jeg troede måske, man kunne sætte en lille bule i universet ved at skrive en bog, som heldigvis mange har lyst til at læse. Men jeg konstaterer bare, at det er mig mod verden. Så med så meget alt i mig, så er det simpelthen mig mod resten af verden. Det er også det, man læser bogen og er helt enig, og så er man ikke klar over, at man går ud alligevel. Og ja, og det er jo bare fordi, apropos, det er 1%. Så ja, vi kommer aldrig i mål, og jeg tror også, jeg har været lidt mere kød, for da jeg skrev den sidste bog efterhånden for 10 år siden, den Jytte for Marketing. Jeg var bare strategi, det er fuldstændig lige meget, det er bare lort det hele, man slet ikke bruger, og det er jo så sjovt nok, for det er det absolut ikke. Men det er jo igen, det er vægtningen, det er vores fokus. Der er alt for meget vægt på, hvor mange korridorer der er af strategien, og alt for lidt vægt på, hvad gør Bente nede i pladsanvisningen. Ikke? Klar. Og når vi tror, vi har været konkrete, så har vi sjældent været konkrete. Så det er jo det bogen handler om. Og en af de ting, som jeg synes er vigtigt at få med, det er det her med, hvorfor er det der så? Altså alt det her, som jeg vil jo sige, er former for varm luft. Og det er jo ikke, fordi folk er onde. Og der fandt jeg sådan et princip, jeg synes beskrev det rigtig godt. Og det lyder også meget sofistikeret, så man kan få et par gratis IQ-point til middagsselskabet, hvis det er, man føler, man er lidt nede. For det hedder The Illusion of Explanatory Depth. Illusionen af, hvad man kan forklare i dybden, basically. Ja. Og i de studier, der har man givet folk, altså det er genialt, fordi jeg elsker mennesker, men man har bedt mennesker om at forklare en masse fænomener. Så man siger, på en skala fra 1 til 7, hvor godt føler du forstår, hvordan et køleskab fungerer. Det er et reelt studie, man har lavet. Ja. Køleskab, helikopter, alle mulige fænomener. Og så tager man noget, som er noget, vi har set eller arbejdet med. Og så vil folk typisk sige, jeg giver den 5'er. Det er ikke bygget køleskab, men jeg har sådan en rimelig god. Og så siger man så bagefter, okay, her der er en kuglepen af papir. Kan du lige prøve at trinliste, hvordan fungerer et køleskab? Altså, hvordan bliver det koldt derinde, for eksempel? Ikke? Så sidder folk som punkt 1. Der er et rør. Der kommer noget luft. Der er nok en form for ventilation. Så siger de, jeg har ingen anelse om, hvordan det fungerer. Nej. Når de bliver bedt om, hvordan, kom nu, hvordan fungerer det? Og så siger man igen, okay, så får du en chance mere. Hvordan, eller hvor god er du? Og så siger folk jo, 3, 2, 1. Ikke? Og jo mere konkret man beder folk om at sige, der er sådan en helikopter eksempel. En helikopter hænger midt i luften. Hvorfor er den begynder at flyve fremad, når den tipper sig selv fremad? Og når folk svarer på de spørgsmål, og bagefter skal sige, hvor godt forstår du, hvordan helikopter fungerer, de bliver ved at rate sig selv lavere og lavere og lavere. Klar. Fordi vi har en intuitiv idé, om vi forstår ting, vi bruger. Ja. Og det er egentlig en lang omvej for at sige, når Når nogen kommer ud og siger, at det er vigtigt, at vi prioriterer den psykologiske tryghed, så har de alle mulige idéer om det i deres hoved. Altså, der ligger en hel masse medforståelser, som er varieret afhængig af, hvem der både taler reelt, og lytter og så videre. Både reelt medforståelse, men også en intuitiv idé, om du forstår det, indtil en eller anden siger, hvordan gør vi på tirsdag? Hvad er det, jeg skal gøre anderledes? Så kommer vi helt herned, og så finder man ofte ud af, jeg forstår faktisk ikke helt, hvad integritet. Hvad betyder det egentlig? Vi er ansat på et posthus. Hvad har det egentlig at gøre med? Så den der fornemmelse af, du godt ved, hvordan et køleskab fungerer, du forstår et ord, du bliver bedt om, hvordan fungerer det helt konkret, så bliver det bare ekstremt svært. Og det er derfor, vi skal lave øvelsen. Det skal jo være svært. Jeg plejer at sige til folk, hvis alle folk sidder og nikker af de nye gode idéer, super fed strategi, chef, så skal du edder være bange. Ja. Fordi vi alle sammen sidder og tænker, det gør jeg allerede lidt i forvejen. Jeg har sjovt, og det er jo målet, ikke? Altså, ja. Hvis alle nikker, så glæder den pille ned. Ja, ikke? Men sådan, høj faglighed, det er mig. Det er lige mig, du. Jeg har ikke lavet faglighed. Det er heldigvis, men jeg kender nogen der i teamet, som godt kunne lige arbejde lidt på det, ikke? Så den her IOED, for at give en forklaring, forkortelsen, er på færre hele tiden, når vi siger, du er nødt til at være lidt hurtig på fødderne. Vi er nødt til at være lidt mere proaktive i vores projektledelse. Det er sådan, når vi går og siger til hinanden. Ja. Og med det samme tænker jeg, okay, jeg tror, jeg forstår. Men forstår du virkelig det, som chefen sagde? Eller har du bare en idé, om du skal være lidt mere på tæerne? Mm. Og hvad betyder det? Ikke? Og det er jo ikke fordi ledere eller kollegaer skal give os lange lister af, at så på tirsdag, så skal du ringe en kvarter før. Men vi er nødt til at have en samtale om det. Så når du siger proaktivt, mener du, skal jeg prøve at hive fat i dem lidt før deres deadlines? Kunne det være sådan noget? Altså, vi skal ikke have, fordi verden er kompleks, så vi skal ikke have regler. Vi er nødt til at have en samtale om, hvad betyder det her for mig, når vi skal oversætte det. Og jeg hører dig sige, så konkret som muligt. Ja. Og jeg ved, i bogen, der har du også det der video. Testing, altså. Og den er jeg både med i Jytte fra Marketing, og Jytte vender tilbage, og den fortæller jeg jo ofte om. Ikke? Og der er mange greb, man kan gøre for ligesom at ødelægge sin workshop-stemning totalt, fordi bare finde ud af, at der, nobody knows. Mm. Altså, jeg har gjort det så mange gange. Men måske fordi jeg kommer udefra, så er det lettere for mig at gøre, kunne jeg forestille mig, at det er lidt lettere. Men folk plejer faktisk at blive opløftet også af, altså ligesom, det ved vi faktisk ikke. Vi skal faktisk kigge rigtig meget på den her nye strategi her. Vi skal arbejde på tværs af silo. Okay, men hvad betyder det? Betyder det, at jeg ringer til dig og fortæller et eller andet? Betyder det, at jeg deler noget på internettet? Hvad betyder det for mig, for dig osv.? Der er alle mulige redskaber, og et af dem gider jeg ikke gå ned i nu her, men der er også det, vi skal tage højde for. Det er jo forskel. Er du lige blevet ansat? Har du været der 20 år? Nogle har brug for i starten for meget konkrete oversættelser. Det er lige præcis, du skal dreje din kuglepen 45 grader til højre. Ja. Og andre har bare brug for noget, der minder om lidt adfærd. Ja. Men ingen har brug for 37 pejlemærker og 5 korridorer og 4 værdier og en kernefortælling. Altså, det kan de slet ikke sortere i, når de sidder med en sur kunde i røret, vel? Så to, hvis jeg bare vil nævne i slutningen af den her episode, lige nævne to af de ting, som jeg har med. Jeg tror, der er 6 ting, jeg anbefaler. Som sådan lidt kortere at forklare. Den og første, resten må man hente i bogen. Ja, det må man. Der, må man sige, der er rabatkode på det, tænker jeg. Hvad nu det hedder. Den første, fordi det er sådan en kæphest. Nu har jeg skrevet her, sørg for, at din nye adfærd har en målgruppe. Og folk, der følger lidt med i det, der laver, ved udmærket godt, hvad der kommer nu. Og du kender den også. Det er den retoriske pladshedstest. Mm. Altså, findes der nogle mennesker i verden, som er uenige i det, du lige har sagt? Ja. Og hvis der ikke findes nogen mennesker, der er uenige i det, så vidste vi det godt, inden du kom ind af døren, så ergo har du ikke tilført samtalen noget. Så du siger integritet. Ja, det er jeg enig i. Okay. Nå, så kommer vi ikke videre. Og vi kan tage nogen, for nu bare at lytte ud den, der står på bogen. I render sig nu, og nu gider jeg ved ikke, om det er pejlemærker eller værdier, eller det må folk selv lægge råd med. Men der står blandt andet, du yder bedst mulig service inden for de politisk givende rammer. Det er en af de ting, der står på listerne. Mm. Hvis vi laver den til en retorisk pathestest, vi prøver at sætte ikke foran, for at se, er nogen der uenig, så hedder den, du yder dårligst mulig service uden for de politiske givende rammer. Alene, ikke? Er der en målgruppe for den? Er der en målgruppe? Nej. Der er ikke nogen målgruppe. Så det er et bedre spørgsmål, synes jeg faktisk. Frem for det retoriske pladshedstest, det lyder teknisk. Er der en målgruppe, kan du sige, og den er til jer fem, der sidder herovre? Ja. Fordi det er det, I hele tiden gør. Ja. Så kan du edderen få et dynamisk strategiseminar, hvis du udpeger folk på den måde. Dårlig idé, men spørg dig selv. Men mindre man er virkelig ude efter et dynamisk strategiseminar. Ja, det er for rigtigt. Og har fået et nyt job i går, som er rolig glad. Ja, præcis. Nå, præcis. Den anden snak. Men vi begynder egentlig bare. Er der en målgruppe, og har din selvforståelse af, at de er i den målgruppe? Det er den anden del. Ja, fordi jeg er ligeglad med, om det, jeg synes, det er de fem, men hvis de fem slet ikke ved det. Så der vil svaret være nej til 95% af alt det, der bliver lavet. Ja. Og hvis der ikke er en målgruppe, så skal du stoppe med at sige det. Simpelthen nu. Stop med det. Og sige noget, hvor der er en målgruppe. Mm. Eller sige til folk, jeg tror, vi er nødt til at tale om det her, for jeg synes, vi har et problem med det her. Vi kan tage et andet eksempel her fra Randers. Du er tydelig at skabe resultater sammen med dine medarbejdere. Og det bliver jo så til. Du er uklar og skaber resultater uden dine medarbejdere. Er der en målgruppe? Er der en, der siger, det er mig. Jeg er super uklar med vilje. Ja, du ser, at vi udgiver de der som plakater. Ja, og igen, det er jo fejl, fordi nu er det lige en blivet simpelthen Anders, men du ved, det er, jo... det er alle organisationer har det her. Jeg har aldrig mødt nogen, der ikke har det. Der er nogen, der er værre end andre. Jo større de er, jo værre er de. Ja. Den tommelfinger kan vi godt have. Mm. Jo større de er, jo flere plakater er der også, ikke? Altså, det er sådan plakatproblematikken, ikke? Ja. Så hvis der ikke er nogen, der føler... Altså, hvis du ikke ved, hvem der er uklar og skaber resultater uden deres medarbejdere, hvis du ikke ved det dem herover, så har du et problem. Hvis de ikke ved det dem, så har du et meget større problem. Klar. Så er du nødt til nok at indkalde dem til en samtale, ikke? Det stiller jo højere krav til at få formuleret de der skide... Precisely, ja. Ikke? Og det er måske også okay, så får man lavet nogle færre af dem. Og... Det er jo lige præcis det. Ja. Det er hovedbesømmet. Jo mere du gør det her, jo mere finder du ud af, at jeg har faktisk ikke særlig meget at sige, fordi problemet er så kompliceret, at jeg nok må lade det ligge til næste år og fokusere på de tusind andre ting, vi ikke er kommet i mål med, ikke? For at bare lave sådan noget nyt, ikke? Det er vigtigt, at vi arbejder på tværs og siger, ja, det er rigtigt, jamen, det er rigtigt, det skal vi, ja, videndeling, yes. Så får vi ligesom helt potentialet i auktion, yes, flere papkort, wow, hvor det kører, tilbage til arbejdet, 17.000 mails, jeg gør ikke noget andet. Så det vil sige, det er en ting, er der en målgruppe, vi har prøvet at sætte ikke foran, og den anden ting, som er virkelig en, der kan ødelægge stemningen. Jeg havde jo faktisk i min egen podcast Christian Ørsted inden, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg klippede den passage ud her, men det var, hvor jeg forklarede, at det synes jeg var en god idé. Så sagde han, det er jeg ikke sikker på, at jeg vil gøre det her. Men jeg har selv gjort det. Det virker rigtig dårligt, men jeg synes, det er vigtigt at gøre. Det er, man sætter negative eksempler på. Ja. Så man siger, hvad for nogle situationer har jeg ikke selv levet op til det her? Så eksemplet hernede, det er... fortæl en historie om en gang, du gjorde præcis det modsatte af det, vi gerne vil opnå nu. Så hvis du siger, vores idé, vi skal have høj faglighed. Okay. Alle sætter sig lige ned med en blok nu, og så kommer I tre eksempler på ting, vi har lavet med ekstremt lav faglighed med vilje. De lister er meget svære for folk at lave, fordi de synes faktisk, de har ret høj faglighed. Ikke? Ja. Og hvis de ikke har høj faglighed, så er det, fordi der var et eller andet galt. Jeg har høj faglighed, men lige der, på grund af... Jeg er tvunget af omstændigheder til... Selvfølgelig, men generelt er det. Og jeg har brugt den par gange, og den fungerer ikke altid særlig godt, fordi folk kan simpelthen ikke komme eksempler. Og det er, fordi de er slet ikke vant til at tænke derover, at det kunne være, at jeg har lav integritet samtidig. Det kunne være, at jeg ikke er inkluderende. Det kunne være, at jeg er en syg egotripper og ikke inddrager folk. Men så har vi jo ikke noget problem. Hvis du ikke kan komme med eksempler på, at du nogensinde har gjort det her, hvorfor taler vi så om det? Du er jo perfekt. Ja. Jeg vil jo ikke sige det sådan her, for det lyder provokerende. Men så synes jeg faktisk, så har vi ikke en modenhed i organisationen. Enten har vi ikke noget problem. Det kan jo godt være reelt. Ja. Eller så er vi ikke modne nok til at tage fat på det, for det kræver jo alle sammen, vi kan se på os selv til at starte med, at jeg kikser herover hele tiden på høj faglighed. Jeg kommer hele tiden til at levere lortet, fordi jeg synes, den opgave den er røvkedelig. Og derfor så prøver jeg bare at ekspedere den væk, og jeg har faktisk været lidt ligeglad med dig, Bente, for jeg ved, du sidder med det. Men det siger folk ikke rigtigt. Nej, det er klart. Men hvis du ikke kommer derned, hvorfor bruger vi så tid på at sidde og gejle hinanden op over høj faglighed? Det rykker jo ikke noget. Der er ikke nogen, der ændrer adfærd. Og alle de her greb i kapitlet handler om at prøve at blive skarpe på, hvad er det, vi skal gøre? Og der kan vi komme med eksempler på, hvornår fungerer det godt? Men det er også godt, at hvornår fungerer det dårligt? Ja, hvad skal vi gøre? Kan også være, hvad skal vi ikke gøre? Præcis. Og det, jeg tror, at det er sådan et joke-eksempel. Det er det med, at hvis du skal lave en statue af en elefant, så bare tage en granitblok og fjerne alt det, der ikke ligner en elefant. Ikke? Jo. Og det er jo lidt det her. Ikke? Kan vi komme på 1000 eksempler, hvor vi ikke gør det? Ikke? Og det er bare rigtig svært, for så skal du gå tæt på dig selv, men det illustrerer bare det grundlæggende problem, at alle folk kommer på arbejde med de bedste intentioner, og hvis du går galt, så er der en god grund. Det er typisk at de andre lidt, som kunne arbejde lidt med det. Ikke? Og ydre rammer og alt muligt andet. Præcis. Og det er også rigtigt, at der er ydre rammer, men igen, hvis vi skal arbejde med adfærden, så er vi jo nødt til at kunne definere, at det ikke altid sker. Ja. Og det er jo egentlig bare så banalt. Så en anden ting, man kan gøre, som jeg også bare har stående her til sidst med sådan negative eksempler, det er jo også bare at sige, okay, hvis vi gerne vil ændre adfærd, der er mange, der har det med, at vi skal lave nogle flere fejl. Ja. Det er en forfærdelig sætning i øvrigt, men du ved, der er mange, fordi alt er blevet så sikkert af procesbordet, vi skal have det tempo på. Vi skal ligesom ture og lave nogle fejl. Wow, innovation. Og der skal man så spørge sig selv, okay, hvad var det, jeg gjorde i går, som gav en skriftlig advarsel, som jeg i morgen bliver båret rundt i kongestol for at gøre? Altså, hvad for en fejl er det, vi taler om her? Ja. Hvis vi kan blive bare lidt skarpere på, hvad det kunne være, så betyder det jo ikke noget. Der er jo nogle fejl, som i går var et problem, som i morgen er okay. Ja. Hvis vi kan tale om dem, så kommer vi ingen vejen. Klar. Så meget af det her, som du også så fint sagde selv, det handler rigtig meget om at sætte noget friktion op, så vi stopper med at lave så meget af det, vi finder ud af det sværere. Ja, ja. Men dem, vi så vælger ud, hvis vi har fire værdier, og vi virkelig mener det, ja, så er det så også der, al vores energi skal ligge, og der kan ikke komme pejlemærker ind undervejs. Klart. Tak for den gennemgang. Ja, selv tak. Og det blev lidt kortere. Det er jo dejligt. Ja, det ved jeg. Det er ikke blevet meget kort, eller hvad? Okay. Tror du, folk gerne vil have haft lidt mere? Ja, der er mange eksempler. Der kommer mere. Der kommer mere. Kommer der kommer en helt afsnit til. Ej. Og inden vi runder af, så ser jeg bare lige for en god ordens skyld. Der er bare sådan en rabatkode her, og det har jeg for vane at sige, det ser jeg igen. på Saxo, den hedder Sommerskole. Begge dine bøger om Jytte kan købes der. Og ellers så høres vi bare ved i sidste episode, som er nummer 9. Det gør vi.